Oscar Wilde, Prințul Fericit. Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia Prințului Fericit. Strălucea prințul din creștet până în tălpi împoleală de aur curat. Ochii lui erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită la vederea lui. E frumos ca un cocoșel de vânt, își dădu odată părerea unul din consilierii orașului, doritor să se ducă vestea despre priceperea sa artistică. Nu însă și la fel de folositor, adăugă el, de teamă să nu-l creadă oamenii cu capul în nori, așa cum nici nu era din fire. De ce nu poți fi și tu ca Prințul Fericit? Întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei care plângea după luna din cer. Prințului Fericit nu-i trece niciodată prin minte să plângă pentru fitece. Bine că mai e și un fericit pe lumea asta, mormăi un biet dezamăgit, cu ochii pironiți pe minunata statuie. Parcă ar fi un înger, spuneau copiii orfelinatului ieșind din catedrală, în falnicele lor anterie stacojii și curatele lor șorțuri albe. De unde știți? Se amestecă dascălul de matematici. Văzutați vreunul cu ochii? Da, cum să nu, în vis, răspunseră ei. Iar dascălul de matematici se încruntă și săgetă cu privirea că cel nu îngăduia copiilor să viseze. Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecușteț de rândunel. Prietenele lui porniseră cu 6 săptămâni înainte către țara Egiptului, dar el rămăsese în urmă, îndrăgostit fiind de o trestie frumoasă ca niciuna pe lume. O întâlnise la început de primăvară, pe când zbura în josul râului după o gogeamite gâză gălbuie și atât de tare îl vrăjise mijlocelul subțire al trestiei, încât se oprise locului ca să vorbească. Mă lași să te iubesc?" o întrebă deschis, căci îi plăcea să meargă drept la țintă. Iar trestia îi făcu o plecăciune adâncă. Se pornise atunci rândunelul să zboare jur împrejur, mângâind apa cu aripile și stârnind mărunte unduiri argintii. Era felul său de a-i face curte. Și așa a ținut-o toată vara, cât a fost vara de lungă. Ce alegere caragioasă, ciripeau celelalte rândunele. N-are pic de avere, iar rubedenii cu nemiluita. Și, de bună seamă, râul gemea de trestii. Pe urmă, când s-a ivit toamna, tot stolul și-a luat zborul peste mări și peste țări. După plecarea prietenelor, rândunelul se simți însingurat, iar sânziana dorului începu să îl obosească. Îi lipsește farmecul vorbirii, își zise, apoi mi-e teamă că e și ușuratică, fiindcă prea-și face ochi dulci cu vântul. Și negreșit, la orice adiere a vântului, trestia se mlădia neasemuit de grațioase reverențe. Înțeleg firea casnică, mai gândi rândunelul, dar mie îmi place grozav să călătoresc și firesc ar fi să-i placă și soției mele. Vrei să o luăm razna amândoi? O întrebă el în cele din urmă, dar trestia își scutură capul. Era tare legată de căminul ei. Ți-ai bătut joc de mine, izbucni rândunelul. Eu plec spre piramide, rămâi cu bine. Și își luă zborul. A zburat așa o zi întreagă și la vreme de seară a ajuns în cetate. Unde să trag oare? Se întrebă el. Sper că orașul a făcut ceva pregătiri. Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă. Am găsit, strigă el bucuros, e un loc minunat, în plin aer proaspăt. Și se lăsă de sus, chiar la picioarele Prințului Fericit. Ce mai e atac de aur, își zise încetişor, pe când privea în jur și se pregătea de culcare. Dar când să-și vâre capul sub aripă, un strop mare de apă a picat pe el. Ia te uită poznă, strigă mirat. Pe cer nu-i niciun urmă de nor. Stelele strălucesc de să-ți scoată ochii și cu toate astea plouă. Clima din nordul Europei e grozav de afurisită. Trestioara nu se mai sătura de ploaie, dar asta doar din egoism. A mai picat apoi alt strop. La ce folosește o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Se întrebă plictisit. Ia să-mi caut un horn mai ca lumea. Și se hotărâ să zboare aiurea. Dar când să-și deschidă aripile, pică al treilea strop. Rândunelul privi atunci în sus și văzu. Vai, dar ce-i fuda să vadă? Ochii prințului fericit înnotau un lacrim și lacrimile lunecau și roaie pe obrajul lui de aur. În lumina albă a lunii, chipul lui era atât de frumos încât rândunelul se simți înduieșat. Cine ești tu? Îl întrebă el. Sunt prințul fericit. Atunci de ce plângi? Adăugă nedumerit. Mai udat leoarcă! Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, răspunse statuia, nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul Sanssouci, unde durerea nu e îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în fruntea danțului în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridica un zid foarte înalt, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să întreb ce-i dincolo de el. În preajmă, totul mi se părea atât de frumos. Curtenii mă numeau Prințul Fericit și fericit eram. Părea atât de frumos și eram fericit cu adevărat, dacă plăcerea poate fi fericire. Așa am trăit și așa am murit. Iar acum, că nu mai am viață, m-au ridicat aici sus, atât de sus încât pot vedea toată hidoșenia, toată amărăciunea cetății mele și cu toate că inima mea e de plumb, alta nu pot face decât să plâng. Cum adică nu e cu totul și cu totul de aur? Gândi rândunelul în sinea lui, căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul. Departe, tare departe, urmă statuia cu glas coborât și cântător, departe, într-o ulicioară, se află o căsuță sărmană. Prin fereastra-i deschisă văd o femeie stând la masă. Are fața subtă și ofilită, iar mâinile aspre și roșii sunt totdeauna roșii de împunsăturile acului, căci e cusătoreasă. Acum brodează floarea patimei, perochia de atlas ce o va purta la viitorul bal al curții, cea mai frumoasă și drăgălașă dintre însoțitoarele reginei. Într-un ungher al udăii, băiețelul ei zace bolnav pe un pat. Are friguri și tânjește după portocale. Maică-sa nu poate să-i dea decât apă goală și el plânge. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Eu am picioarele înțepenite în socrul acesta și nu mă pot mișca. Pe mine mă așteaptă în Egipt, răspunse rândunelul. Prietenele mele zboară în sus și în jos deasupra Nilului și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta regelui cel mare. Regele se află chiar el acolo, în racla lui zugrăvită. E învelit în feșe galbene și îmbălsămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde, iar mâinile ei sunt ca două frunze veștere. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, stărui prințul, nu vrei să mai rămâi cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copil îl chinuie setea și pe maică să jalea. Vezi că mie nu prea îmi plac băieții, răspunse rândunelul. Vara trecută, când locuiam pe lângă râu, erau doi bădărani de băieți, copiii morarului, care zvârleau mereu cu pietre în mine. Firește că nu m-au nimerit niciodată. Noi, rândunelele, suntem grozavi de meșteri în ale zborului. Apoi eu mă trag dintr-un neam vestit în sprinteneală. Oricum însă era o lipsă de cuviință. Dar prințul fericit părea atât de îndurerat încât rândunelul se întristă. E foarte frig aici, îi spuse, dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți îndeplinesc solia. Mulțumesc, micuțule rândunel. răspunse prințul. Și așa, după ce s-a scos rubinul de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în cioc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu îngeri ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit zvon de dans. O încântătoare fată ieșise în balcon cu iubitul ei. Cât de minunate sunt stelele cerului, îi șoptea el, și cât de minunată puterea dragostei. Nădăjduiesc să-mi fie gata rochia pentru serbarea cea mare, îi răspunse ea. Am poruncit să-mi o brodeze toată cu floarea patimei, dar cusătoresele astea sunt atât de trândave. A trecut apoi rândunelul peste apele râului și a văzut felinare atârnând de catargele corăbilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat, scuturat de friguri, iar pe mumă sa o dobărâse somnul, de istovită ce era. S-a repezit rândunelul și a pus bobul mare de rubin pe masă, lângă degetarul femeii. A zburat apoi ușor, jur împrejurul patului, fluturându-și aripile peste fruntea copilului. Ce răcoare simt! Se vede că merge mai bine, șopti copilul și se cufundă într-o piroteală dulce. Pe urmă, rândunelul își luă zborul îndărât la prințul fericit și îi povesti tot ce făcuse. Foarte ciudat, se minună el, acum îmi este cald, deși vremea e atât de rece. Fiindcă ai făcut o faptă bună, îi răspunse prințul. Iar el, mititelul, rămase pe gânduri și a dormi, căci de câte ori încerca să gândească, îl și prindea somnul. Când se crăpă de ziua, rândunelul zbură de vale la râu să facă baie. Iată un fenomen uimitor, se minună profesorul de ornitologie, pe când trecea podul, o rândunică iarnă, și se apucă să scrie un articol lung privitor la aceasta în ziarul local. Toată lumea vorbi despre articol, căci era împănat cu atâția termeni științifici încât nimeni n-avea priceput o iotă. La noapte plec în Egipt, se hotărâ rândunelul și la gândul acesta inima-i creștea de bucurie. Dădu o raită pe la toate monumentele cetății și rămase multă vreme sus în vârful clopotniței. Ori pe unde trecea, vrăbile se porneau a ciripi. Grozav de distins străinul de colo, iar el se bucura nespus în sinea lui. Cum văzut răsărind luna, se întoarse la prințul fericit. Ai ceva vești de trimis în Egipt? Sunt gata de plecare!" îi strigă el. Rândunel, rândunel, micuț, rândunel!" îl rugă prințul. N-ai vrea să mai rămâi încă o noapte cu mine?" Dar sunt așteptat în Egipt!" îi răspunse rândunelul. Mâine, prietenele mele or să-și ia zborul către a doua cataractă. Acolo, hipopotamul își face culcuș în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși Memnon zeul. Veghează toată noaptea puzderea de stele și când luceafărul dimineții se trezește, se ivește, el trage doar un chio de bucurie și pe urmă rămâne mut. La amiază, leii galben coboară până la mal să se adape. Au ochii la fel ca berilul verde, iar urletul lor e mai tunător decât urletul cataractei. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, stărui prințul. Departe, tare departe, peste cetate, zăresc un tânăr student într-o mansardă. Stă aplecat deasupra unei mese înțesate cu hârtii și lângă el se vestejește într-un pahar un buchețel de micșunele. Părul îi e inelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rodilor, iar ochii mari și visători. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea dârdie de frig ca să mai scrie. În sobă nu e niciun tăciune și foamea îl doboară. O să mai rămân cu tine încă o noapte, îi răspunse rândunel. Avea într-adevăr inimă bună. Vrei să-i duc altă babă de rubin? Ah, vai mie, nu mai am niciun rubin, îi răspunse prințul. Doar ochii, atât mi-au mai rămas. Sunt făcuți din neprețuite safire, aduse tocmai din India, acum 1000 de ani. Smulge-mi unul și du-l tânărului. îl va vinde giuvaierciului, apoi va cumpăra de mâncare și lemne de foc și își va sfârși piesa. Dragul meu prinț, suspină Rândunel, nu pot face una ca asta, și se porni pe plâns. Rândunel, Rândunel, micuț Rândunel, stărui prințul, fă așa cum îți cer eu. Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbură departe, către mansarda studentului. Îi fu destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperiș era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fulfuitul aripilor, dar când ridică ochii, văzu deodată safirul strălucitor printre micșunelele veștede. Încep să fiu prețuit, se învioră el. Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă. Acum pot să-mi sfârșesc piesa. Și chipul îi strălucea de bucurie. A doua zi, Rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei cărobii mari, cu ochii după matrozii care tărgeau afară cu funile niște enamile de lăzi. Ei, rup! Strigau ei cu fiecare ladă ieșită la iveală. Mă duc în Egipt! Strigă și Rândunelul. Dar nimeni nu-l luă în seamă și odată cu răsăritul lunii își luă zborul îndărât la prințul fericit. Am venit să mi-au rămas bun, îi spuse el. Rândunel, Rândunel, micuț Rândunel, îl rugă prințul, nu vrei să mai rămâi cu mine încă o noapte? E iarnă, răspuse el, ca mâine năvălesc aici fulgireși de zăpadă. În Egipt soarele dogorește deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii lâncezesc în mâl și privesc alene împrejur. Tovarășele mele își durează cuibul în templul lui Baalbek, sub veghea porumbeilor alb și roz, care își gânguresc unul altuia. Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro, dar nu o să te uit niciodată și la primăvară o să-ți aduc două nestemate frumoase în locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi mai roșu decât un trandafir roșu, iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor. Jos în piață, începu prințul, se află o fetiță care vinde chibrite, dar i-au scăpat chibritele în noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge, fiindcă taică să-l obate, dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorapi și nici pe căpșor n-are nimic. Smulgem celălalt ochi, dă-i-l ei și tatăl său nu o să mai bată. De stat am să mai stau cu tine încă o noapte, îi răspunse Rândunelul, dar ochiul nu poți să ți-l smulg, căci ai rămâne orb de tot. Rândunel, Rândunel, micuț Rândunel, îl rugă prințul, fă așa cum îți cer eu. Atunci Rândunelul smulse celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în jos, trecu săgeată pe lângă fetiță și îi strecură nestemata în palmă. Ce ciop frumos de sticlă, se bucură și dădu fuga râzând acasă. Iar Rândunelul se întoarse îndărât la prinț. Ești orb acum, îi spuse, și o să rămân cu tine mereu, mereu. Nu, micuțul meu Rândunel, șopti sărmanul prinț, tu trebuie să pleci departe în Egipt. O să rămân cu tine mereu, îi răspunse el și a dormit la pricioarele prințului. A doua zi, cât a fost ziua de lungă, Rândunelul a stat pe umărul prințului și i-a povestit frute și nevrute din tot ce văzuse el pe meleaguri străine. I-a povestit despre ibii și roșii care stau în șiruri lungi pe malurile Nilului și prin peștișori de aur în ciocurile lor, despre sfinxul bătrân ca vremea care trăiește în inima pustiului și le știe pe toate, despre neguțătorii care pășesc egal pe lângă cămilele lor și își lunecă mătăniile de chihlimbar printre degete, despre regele munților din lună, care e negru ca abanosul și se închină la o mărgea mare de cleștar, despre namila de șarpe verde care doarme într-un palmier și are 20 de preoți slujitori ca să-l hrănească cu turte și miere, și despre piticii care, stând pe gogeamite frunze late, plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturii.